पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्यरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान नाम की इतनी महिमा सुनते हैं फिर भी भगवान के नाम में रुचि और नाम में निष्ठा नहीं हो पा रही है, क्या कारण है? देखो भाई, कारण सीधी बात है। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए। सांसारिक सुख और संग्रह इन दो में मन जगा रहेगा तब तक भगवान मन नहीं रहेगा। एक तो संग्रह करने का भाव, एक सुख भोगने का भाव। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रति व्यवसाय आत्मा का बुद्धि समाधि न बीती है। रुपया संग्रह करें, वस्तु में संग्रह करें, मान बढ़ाई करें, ये हमारी इज्जत हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, हमारा आदर हो जाए, सत्कार हो जाए, और भोग भोगने सुख भोगने संसार का, ये जब तक बात रहेगी तब तक महिमा सुनने से काम नहीं आएगी। संसार का सुख तो अनुभव में आता है, भगवान के नाम की महिमा सुनने में आती है। अब सुनी हुई बात है, अनुभव लगाड़ी क्या करे, तो संसारिक भोगों में रचे पचे तत्काल सुख मालूम रहता है। श्रद्धा उतनी है नहीं, विश्वास श्रद्धा बढ़ जाए तो काम बढ़ जाए, तो श्रद्धा विश्वास तो है कमजोर, और अनुभव अपना बड़ा बलवान, उससे हम देखते हैं तो उसमें मन लगा है, तो कारण ये है। संसार में जो सुख में लगा है, ये सांसारिक सुख जब तक भोगते रहे होगा उसमें मन लगा, तब तक महिमा सुन लो मेरी काम नहीं आएगी। ऐसे बोलो शंका करो, कोई भगत नहीं मिलता, भगत मन को भगति अपने आप को भगत मन ही है। परमात्मा में प्रेम करने लगा पर टाइम ही नहीं मिलता। असंग भोग भोगना, रुपया करना इकट्ठा, मान बढ़ाई आदर सत्कार शरीर का आराम, इसी तरह भी मन लगा रहता है, एकदम उद्योग यही बना रहता है, फिर उसको मन कैसे लगे बताओ। ये बात महाराज जी, ये जिन्होंने प्रश्न किया है वो बरसों से सत्संग कर रहे हैं और वे अच्छे सत्संग में लगे हुए हैं, इसलिए भीतर से उन्होंने प्रार्थना की है कि इस विषय में हमारी और कोई कमजोरी होते बताए। देखो, बरसों से सत्संग कर रहे हैं तो बरसों से सत्संग कर रहे हैं, ये आ रहे हैं सुन रहे हैं, परंतु अपने स्थिति पर कभी विचार किया ही नहीं कि इतने वर्षों से लगे हैं और प्रेम हो नहीं रहा है, कारण क्या है, इसकी चिंता होनी चाहिए। इतने वर्षों में नहीं हुआ तो कब होगा, ये अगर सोचे एक दिन, सो एक दिन आप सोच लो एक दिन, तो आपके जीवन में फर्क पड़ जाएगा। कितने दिनों करते हैं इस रफ्तार से परमात्मा की प्राप्ति कब होगी, ये स्वयं सोचना चाहिए। एक दिन आप सोचोगे तो वो दिन आपको और तरह का मालूम देगा। एकांत बैठ के विचार करो, कृपानाथ कृपा करो, रात्रि में अथवा सुबह अथवा शाम को एकांत बैठ कर विचार करो किस ढंग से किसे काम चलेगा। ये ढिलाई ढिलाई से इतने दिन चलेंगे और प्रेम वही नहीं तो सत्संग करते वो किस तरह से करते हैं, सत्संग करते समझ में करते हैं कि सत्संग हमें करना चाहिए, इस वास्ते सत्संग करना चाहिए हमें, सत्संग करते करना चाहिए। कर्तव्य समझ करके काम करने से मन नहीं लगता है, मन अलग होता है। कार्य मित्व यत कर्म नियतं क्रियते अर्जुना संगं तत्व फलम चैव सत्याग सात्विको मत। कार्य मित्व यत कर्म करना कर्तव्य बड़ा अच्छा है, समय पर जरूर करना है, जरूर वह पहुंचना है, जरूर सत्संग में जाना है। कार्य इति इति और कोई मतलब नहीं, करना क्यों सत्संग करना है, ऐसे कार्य समझ काम किया जाएगा वहां पर मन अलग होगा, ये एक मार्मिक बात है। कर्तव्य समझ कर जो काम किया जाएगा उसमें मन नहीं लगेगा, आप लगोगे नहीं। कर्तव्य है तो कर्तव्य करने से आपके भजन के संबंध विच्छेद होगा। जैसे आप दवाई लेते हैं उसको समझे है कि कर्तव्य देना देना चाहिए तो दवाई में मन नहीं लगेगा, अरे भोजन करता कर्तव्य नहीं है, भोजन तो खुराक है, हमारी भोजन खुराक है, नहीं ले तो मर जाएंगे, तो भोजन तो हमारी खुराक है, कर्तव्य थोड़ा ही है वहाँ। तो भजन होना चाहिए जैसे भोजन करते इस तरह से, ये तो हमारी खास खुराक है, तो खुराक समझ करोगे तो मन लग जाएगा और कर्तव्य समझ करो तो सैकड़ों वर्षों तक मन नहीं लगेगा। कर्तव्य समझ करने से कर्म का अपने से संबंध विच्छेद होता है। कर्म योग है तो कर्म है योग है, तो कर्म करते भी समझ कर्म करते हैं तो कर्म के साथ संबंध नहीं होगा, कर्म योग से कर्मों से संबंध विच्छेद होता है, कर्म साथ संग्रह नहीं, कर्म आसक्ति नहीं होती। कर्तव्य समझ कार्य इत्येवत कर्म इत्ये बस इतना ही, कर्तव्य हमें करना चाहिए जरूर। तो वर्ष बीतने पर भी आपके भीतर में भाव सत्संग करना चाहिए, कर्तव्य है छोड़ना नहीं चाहिए, तो इस कर्तव्य करने से आपका संग साथ संबंध विच्छेद होगा, ये एक मार्मिक बात है। ये इसमें शंका हो आपको जितनी शंका हो करो उसको बस खुला, मेरे आपके दोनों को फायदे की बात होगी। करते भी समझ रहे सत्संग करते हैं, सत्संग में नहीं जावे तो लोग क्या कहेंगे, ये सुनाने वाले क्या समझेंगे, इतने देर से आते क्यों नहीं है, तो आना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम सत्संग में जाते हैं, उनको पता लगना चाहिए कम इतने सत्संगी है पुराने हैं। ये भाव जब तक रहेगा तब तक प्रेम नहीं होगा भगवान में, मन नहीं लगेगा। ये सत्संग से दूर करने का उपाय है, ये जैसे पाठ करते हैं गीता जी का तो गीता जी पूरी याद है और पुस्तक पर ही रोजिना पाठ करो भूल जाओगे, रोजिना पाठ करो भूल जाओगे। तो ये भूलने का तरीका है कि हम रोजाना पाठ करें और भूल जाए, ऐसा तरीका बताओ कि कंठस्थ है उसको रोजाना पाठ गीता देख करके पाठ करो, रोजाना करो एक पाठ पूरा कर लो, कुछ दिनों के बाद भूल जाओगे। इसी तरह से कर्तव्य समझ जब सत्संग करोगे तो सत्संग के साथ आपका संबंध जुड़ेगा नहीं, संबंध विच्छेद होगा। कार्य मित्य भी क्या है, कर्तव्य जो कर्म करना है, करने का जो वेग है भीतर करने का, वो वेग निकालने के लिए कर्तव्य समझ करो, वो वेग निकल जाएगा और संबंध विच्छेद हो जाएगा। कर्तव्य में क्या बात है आज सत्संग में आई, आज क्या सीखा, क्या बात हमारे काम की आई, आज एक बात काम की आई, अब इस काम को इसमें काम में लेना है, इसको ठीक तरह से काम में लेना है, ये खास हमारे काम की बात है, ये हमारे उद्धार की बात है। आज हमें इस बात को आज से ही काम में लाना है, ऐसे ही पढ़ना है। ऐसे अगर सत्संग करोगे तो सत्संग आपके रस आएगा, सत्संग में प्रवेश हो जाओगे। जो 100 वर्ष तक करो तो भी निर्लेप रहोगे। जैसे संसार से निर्लेप होने की बात है, ऐसे सत्संग से निर्लेप होने की बात है। ये कार्य मित सत्याग्रह त्याग कर सको, कार्य नीतंग कृते नियत किया जाए, कर्तव्य समझ आसक्ति फल का त्याग कर किया जाए। उसको त्याग नाम क्यों कहा? इसका नाम त्याग क्यों कहा? मनुष्य क्या होगा कि कर्मों के साथ समिच्छेद होगा। इसी तरह से सत्संग करना चाहिए। लोग कहते हैं नहीं जाएंगे, एक वर्ष भी नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? सामने सत्संग सुनाने वाले सामने बैठे, आज वो आए नहीं, क्या बात है? तो सामने बैठो देख लेंगे, ये तो कई भेजे पता ही नहीं लगेगा उनको। और सत्संग करना है, और जरूरी घर पर काम जा रहा हो तो महाराज के मन तो हमारा रहने का था, परंतु वो काम आ गया, हमें जाना पड़ता है। और कई तो क्षमा मांगना, महाराज क्षमा करना हम जानते हैं। अब क्षमा मांगते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? केवल तुम्हारे पर एहसान करने के लिए आते हैं सत्संग, तो हमारे पर कृपा करने जाते तो हमारे पर कृपा हो जाए, ठीक बात है। अपने लिए करते नहीं, करते भी शोर करते दर्शन कर रहे हो। इसमें आप शंका करो, जो आप समझते हो ध्यान देते हो कृपा करो। ये त्याग बताया भगवान, त्याग करने का नाम त्याग है। करते बिगा त्याग मोह से तमस और काय कर भया तेजे से राज त्याग है। और कार्य मित्य वेद के बाद नियतन कृत्य ठीक तत्परता से उत्साह पूर्वक किया जाए, कर्तव्य मात्र समझ करके। सत्याग्रह सात्विक है, वो सात्विक त्याग है। तो त्याग का अर्थ क्या हुआ? आपके कर्मयोग के साथ में संबंध विच्छेद होगा, अपने स्वरूप में स्थिति होगी। ऐसे कर्तव्य स्वरूप सत्संग करोगे तो आपके शरीर में स्थिति होगी, शरीर की मुक्तता होगी। कर्तव्य है ये कर देना है, कर्तव्य उसके कर्म छूटे। जैसे बिगाड़ में काम करते हैं तो कर्तव्य में आप बिगाड़ छूट जाएगी। ऐसा काम कर दोगे तो आफत बढ़ जाए, संबंध थोड़ा ही रहेगा। खेत में हम अपना काम करना है, एक बेगार करना है तो बेगार करने से खेत के साथ संबंध विच्छेद होता है। इस तरह से करते भी समझे बसों करते रहो। नाम लिखा दिया अपना, घर में काम करता हूँ, सत्संग है हम, बस ये बात होगी। फिर जी कहते हैं क्षमा कर रहा महाराज, हमें जाना पड़ता है। तो क्या अर्थ हुआ इसका? आप थोड़ा विचार करो, हमारा जाने का मन तो नहीं था परंतु जाना पड़ता है, क्या करें? एहसान करते हैं, एहसान के सत्संग आते हैं, आप पर एहसान करते हैं, ये अर्थ होता है उसका। तो जो क्षमा मांगो तो हमारा नुकसान हमारे तुम्हारे, क्षमा तो मांगनी चाहिए, नुकसान तुम्हारे हुआ तो हमारे हुआ, हमारे सत्संग नहीं है तो हमारा नुकसान हो गया। वे समझे हम नहीं आ गए, तुम्हारे को निहाल करते आ रहे, निहाल करते हैं तो हमारे लिए आते हैं वो सत्संग में, अपने लिए सत्संग करते ही नहीं, सत्संग हमारे लिए करते हैं तो लाभ हो तो हमारे को आपको कैसे होगा? इसमें आपके जो शंका पैदा होती हो आप शंका करो। भीतर का न कार्य इतनी इतना ही और कुछ मतलब नहीं, संगम चलत और फरम से निर्लेप हो करके। तो सत्संग निर्लेप हो करते हैं, निर्लिप्त होकर के तो सब नहीं जुड़ेगा। परमात्मा नाम लेते निर्लिप्त होकर के, सत्संग करते निर्लिप्त होकर के, पाठ करते हैं निर्लिप्त होकर के, संसार काम तो होते लिप्त होकर के, पैसा कमाते लिप्त होकर के, उसमें तल्लीन होकर के, उसी के होकर के, ये तो हमारा खास काम है। सत्संग तो करते भी है, रुपया कमाना हमारा खास काम है, नहीं कह सकते रुपये मन नहीं लगता है। नाम से अपने मन नहीं लेता, रुपया गिनते हो ना कतर नहीं जाओ, मन नहीं जाता उसमें। बंधन जाए क्यों लग जाता है गुरु पता हमारा काम ये तो हम खास हमारे इनके बिना काम नहीं चलेगा। सत्संग बिना तो कोई काम अटकता नहीं, ना कोई भोजन बचता है इसमें फर्क पड़ता है, ना कोई व्यवहार में फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। ये तो कर्तव्य है, कर दिया अपने वर्ष दे दिया, अपने निर्लेप रहे तटस्थ रहे, मन कैसे लगेगा बताओ। मन छोड़ेगा, मन विच्छेद सत्संग से संबंध विच्छेद होगा। रोजिना गीता का पाठ करो भूल जाओ, करके देख लो मन कहीं रहेगा, पाठ कहीं होगा, किसी अध्याय पाठ कहा से कहीं वजह पाठ होता है, कितना होया कि नहीं होया, अध्याय का पाठ किया कि नहीं है याद ही नहीं है, पाठ कर दिया पता ही नहीं लग किस करेगा। हमारे तो खुश बीती हुई बात है भाई, हमारे देखी हुई बात है, पाठ किया कि नहीं किया पता नहीं, भूल जाता हूँ। अब उसमें दलील है कि ये बात क्या अर्थ होता है, आप भी विचार करो। जिस किसी एक श्लोक पर आपकी दलील होती है तो चलते फिरते खाते पीते होता है नहीं चिंतन, कर करते पसंद करते हो तो गीता याद होती है, गीता का मदद होगा। करते समय जो बारी काटने के लिए कर दिया बस, एक ड्यूटी बजा दी, तो ड्यूटी बजाने के साथ संबंध नहीं होता, संबंध विच्छेद होता। काश हमारा काम है, हमारा हमें उद्धार करना है, हमारे कल्याण की बात है, कोई समझ में आ जाए, कोई बात समझ में आ जाए, ऐसे अगर आ जाए तो हम बात करें, ऐसा ऐसा करने से उसके साथ प्रेम होता। सत्संग में सुनिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप लोगों की तो कृपा है भगवान ही, मेरे कहना काम पड़ता है, मेरी बात अच्छी है, ये बात कहनी है, इस तरह से बात करनी है तो संबंध थोड़ा ही हुआ, कहना आ जाएगा, सुनाना आ जाएगा, बढ़िया आ जाएगा, तो उसी में अभ्यास है हमारा। जैसे ये तो खुराक है, अन्न खाए बिना मर जाएंगे हम तो। औषधि के लिए पूछते हैं बोलो कितना दिन लेनी पड़ेगी ये, पर भोजन करने पूछते हैं ये कितना दिन भोजन करना पड़ेगा, ये जल पीने का काम सुनो कब तक ये बंद रहेगा, कब तक करना पड़ेगा पूछते हैं, ये रोटी खानी कब तक पड़ेगी, रोटी खानी पड़ेगी रोटी बताओगे। तो दवाई ये जो करते हैं समझे करते हैं तो जल्दी छूट जाए, चक्के रूप छूट जाएगा, पाप कटे हो जाए, तो सत्संग गए जाए पाप कटो, इस साल तो ठीक हो गया, आगे साथ फिर देखेंगे, इस साल तो बारी निकाल दी। जो भाई है शंका करते हैं उन भाई से कहना है कि आप शंका करो, सत्संग में बड़ी रुचि, सत्संग चलता है तो भागते हैं कि सत्संग कुछ नहीं चाहिए, उन्हें है कर्तव्य ठीक से करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, कार्य विधि सौ वर्षों करो तो संबंध देगा। कारण क्या है, कारण ये है रुचि बहुत, सत्संग रुचि है, तरह तरह की बातें सुनते हैं, मन विनोद होता है, तमाशा है, सिनेमा देख लिया मन लगता है, लग गया सिनेमा में फिर भी मन लगता है, इसे मन नहीं लगता है, इसमें तो कर्तव्य है, समझ लिया और ठीक है। अब ये बात कह रहे हैं, अब ये कहेंगे इसके बाद, अब ये कहेंगे, ये कहेंगे, अब ये शुरू किया है तो ये बात कहेंगे, गाड़ी पहले से पता लग जाता है, कब ये कहेंगे इसके बाद ये कहेंगे, अब ये दृष्टांत देंगे, इस कहानी कहेंगे, ये बात कहेंगे, ये पता लग जाता है तो मन जाता है, उधर बता देते हैं ये बात कहेंगे, अब ये कहना शुरू किया है, अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, सब कह देंगे, कहने वाले कहते हैं उससे पहले जानते पहले पहले ही बता देते कि ये विषय आज कहेंगे, ये बात छेड़ी है, तो बातों तो सुन लेंगे, समझ नहीं सुनी पर समझ नहीं होता, दुख में तीव करने में दुख में तीव यत करना नीतंग दुख है, वो राजस त्याग होता है, मुआ तेजी परिद्याग तामस त्याग होता है, ये सात्विक त्याग है, त्याग है कर्म करने का नाम त्याग है, बताओ कार्य मित्यव यत कर्म नियतं क्रियते और संगं त्यक्त्वा परम चैव क्रियते, क्षत्याग साधु त्याग है, त्याग नाम कैसे हुआ, करने ही करने की प्रेरणा है, त्याग किया है कि संबंध निषेध हुआ। इस तरह से सत्संग करता करते भी है, मैं करना चाहिए जरूर, बहुत बढ़िया बात है, इतना नियम है, इतना जप करना चाहिए, इतना पाठ करना चाहिए, इतना करना चाहिए, वो करना चाहिए चाहिए, मैं संबंध निषेध होता, ये कभी प्रेम नहीं होगा। साल इस तरह से है, साल ये तो भाई, ये तो रोटी नहीं खाए तो मर जाएंगे हम तो करते थोड़े से रोटी छोड़नी बात, रोटी से रोटी खाना करते भी समझते हैं, जल पीना करते भी समझते हैं, ये तो भाई प्राण का आधार है। तो सत्संग की बात लग जाएगी, 20-25-50 वर्ष तक मैं 50-30-30-40-50 वर्ष सत्संग करने वालों से मैंने प्रश्न किया है कि अपना जो संसार के साथ संबंध है वो वास्तविक है कि मना हुआ है, इसका ठीक उत्तर नहीं दे सके 40-50 वर्ष सत्संग करते। कहते ये तो मना हुआ है, मना हुआ कैसे है, जिस माँ से पैदा हुए हो वो माँ का संबंध मना हुआ है, माँ से हम पैदा हुए, माँ का संबंध है हमारा, माँ मेरी है, माँ ने जन्म दिया है, गोद खिलाया है, दूध पिलाया है, प्यार किया है, बड़ा किया है, माँ है मेरी, मोह थोड़े बनता है, और जो अपने लिए सुख भोगते हैं वो बड़ी आसक्ति से करते हैं, बड़े तत्परता से करते हैं, जिस विषयों में मन लगता है उसमें मन लगाकर छिप करके किसी को पता नहीं लगा, अपने को ले लेना है किसी तरह से, तत्परता से करते हैं, उसके संबंध जुड़ जाता है, 20 वर्षों तक वो याद आती है, ती बात भूलती नहीं, भुलाना भी भूलती नहीं, याद आती है, क्यों आती है कि अपने जान करके उस संबंध रस लिया है, रस लिया उस रस ऐसे पचे हो, ऐसे बात सत्संग में रस्से पचे हो जाए, हाँ सच ये बात किया, ये तो इतना हो गया, इतना तो मैंने ये भाव हो गया, इतना तो भाव चल गया, तो निहाल हो जाए आदमी, शंका करो तो सुनते हैं कि सत्संग में लाके बिठा दो, बिठाने वाले को कल्याण, सुनने वाले को कल्याण, एक तरफ ऐसी बात सुनते हैं। सेठ जी ने भी ये बात कही थी कि किसी को लाकर के सत्संग में बैठा दो, हाँ। बैठाने वाले का कल्याण, सुनने वाले का कल्याण, हाँ। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप संबंध विच्छेद कर रहे हो सत्संग से, तो शेर जी ने कहा है तो सत्संग में बैठा दो, तो सत्संग में बैठाना तो सत्संग में रुचि होती है आदमी लग जाते हैं, वो तो लीजिए होगी जो आते हैं, बात तो ठीक है सत्संग में लग जाएंगे, पर तो मैं बात कहूँ वो बात ठीक है कि बैठी कैसी अब सब ठीक है, मान ले वो जो रोज आवे है तो वो खाली कर्तव्य थोड़ी समझेगा, उसकी तो रुचि तो पैदा होगी, रुचि तो पैदा होगी, मैं रुचि पैदा होगी संबंध विच्छेद पूर्वक, बात ठीक है, ठीक है। और शेठ जी कही खेतों में आके बैठ के, खेतों में आके बैठ के सत्संग करने, और थे मेरी बात तो मानो बोली, और भगवान के कल्याण करो के थे कल्याण करो, मैं भी जब बच गए इसका मतलब महापुरुष रेडी हो जाओ कल्याण करने के लिए, वो कह रहे कि हम बीच में फंस गए, तुम तो आके बैठ गए, और भगवान के तो हमारी बात मान लो तो सारा कल्याण हो जाओ, सर के भगवान कृपा करते तो कल्याण हो जाओ, हमारे कहने सत्संग में तो आ गए, अब हमारी बात मान लो तो तुम्हारा कल्याण, या भगवान सीधा कल्याण कर दे तुम्हारा तो कल्याण, हम तो तुम्हारे कल्याण के बिना बीच में ही फंस गए, ऋण हमारे पर हो गया, आके बैठ गए इसलिए, ऋण तुम्हारे पर हो गया, अब आप कल्याण है तो हम ऋण ही हो गए, तुम्हें तो ऋण ही हो गए, आप तो करते हुए ऋण बनाने के लिए आते हो, ऋण निर्णय बनाते हो, हम रहते हैं और दिन पर जरूरी काम या शेर जी आप क्षमा करना, हम जाते हैं, अर्थ क्या हुआ, अर्थ बताओ, बात तो जो आप बोलो यही है महाराज जी, बात कि अब हम यह समझते हैं कि क्षमा करना, जैसे नुकसान आपका हो गया है, आप तो यही है, इसमें कोई संदेह, महापुरुषों के पास आकर के भी तो उसका लाभ होगा जरूर। लाभ तो होता ही है महाराज जी, आप बिल्कुल ऐसी, आप तो चादर झटका दी। हमने झटका दी थी, आपने प्रश्न पूछा तो मैंने कहा कोई मेल थोड़ी कहा है। आपने प्रश्न पूछा कारण क्या है, इतना दिन हो गए फिर मन नहीं लगता, कारण क्या है। देखो ये देखो, आप लोग तो समझते हैं कि स्वामी जी बहुत जानकार है, और कभी कभी मेरे मन में बात आ जाती है कि मैं जानता हूँ, परंतु वास्तव में जानता नहीं हूँ। शेर जी ने बात कही थी कि स्वामी जी को सातवीं भूमिका बात पूछो बता देंगे, जो पूछो बता देंगे, तो पूछो तो मेरे बात पैदा हो जाती है, तो बता देता हूँ। शेर ने कहा था आप थे ही नहीं, मौकड़ा गए थे, मेरी सुनी है, कोई बात पूछो स्वामी जी को सातवीं भूमिका पूछ लो, बात बता देंगे। तो कोई शक्ति और है काम करने वाली, मेरी शक्ति है। या तो भगवान जाने या आप जानो, आप दोनों की बातों को हम थोड़ी जान सकते, हम थी जान सकते। हमारी बात आप कह दी ना, शेर जी ने कहा कि समझी कोई बात पूछो बता देंगे। आपको आश्चर्य आता होगा कि हमारी बात बता देते हैं, तो उन्होंने कह दिया बता देंगे तो बताना ही पड़ेगा ही बोले तुम। ये मेरी सामर्थ्य है, किसी सामर्थ्य है। महाराज जी सत्संग सुनने से बहुत लाभ होता है। हाँ, मन इस बात का ज्ञान है थोड़ा सा, क्या वो लोग बिना बिना बिना भाव के भी आते हैं। हाँ, सत्संग सुन के जाते हैं, बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है, इतने वर्ष सत्संग कर रहे हैं, प्रेम हुए नहीं ना, तो संतोष है उनके। अच्छी बात, ये भी बड़ी अच्छी बात है। क्या है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। ये भी बढ़िया ही बात है कि संतोष नहीं है इसमें, तो संतोष होना भी नहीं चाहिए। स्वाध्याय जब दान नहीं हो तो ये तो अच्छी बात है, संतोष नहीं। ये भी सत्संग की कृपा है कि संतोष नहीं हो रहा है, तो आई बात कुछ नहीं, सत्संग की कृपा तो है। परंतु मन नहीं लगते, इसका कारण बताओ। भगवान में प्रेम नहीं हुआ ना, वत्सा नहीं लगा, मैं मैं सुनते हैं और आकर्षण नहीं हुआ, कारण क्या है। तो आप बता ही दिया, भोगा की आसक्ति रहती है, संग्रह की आसक्ति रहती है, मूल बीमारी तो वही है। देखो कर्मणि एव अधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, पर बात है फलेषु अधिकारों में ना कर्मणि कदाचन। एक वोट मांगने के लिए गया तो वो कचरा देगा, फूस कचरा, कि तुम्हारे गांव में इतनी कोई झाड़ू देवड़ा नहीं आता है, झाड़ू देव साफ करे। तो कहा पांच वर्ष में एक बार आता है झाड़ूदार, वोट मांगने एक झाड़ूदार एक बार आता है पांच वर्ष में, पिछार देखते हैं क्या, इन्होंने वोट दिया है मैं आया हूँ, कभी पूछते है मन से भी याद करते है कभी, तो फिर पांच वर्ष में झाड़ूदार रहता है। वास्तव में कर्तव्य समझ नहीं, वास्तव में हमारी खुराक है, हमारा कल्याण है, हमारा उद्धार है। इन बात में ठीक तरह से सुने, ठीक तरह से सुने थे वो क्या बात कहते, किस तरह करते, किस तरह से पालन करना चाहिए, पालन करने में क्या कमी रही, क्यों कमी रही, क्या बात है। अभी शुरू कर दो अभी फर्क पड़ जाए, अभी शुरू कर दो कि भाई बातें कितने इस देर से इस तरह चले थे, इस रफ्तार से चलेंगे तो कितना वर्षों में कल्याण होगा, और शरीर कितनी उम्र है, अब कितनी बाकी रही है इसका क्या पता है, ये विचार है। सो जागृति होगी, जरूर जागृति होगी, ये विचार करो, करते भी शब्द नहीं है, विचार करो कि इस रफ्तार से कब कल्याण होगा, इतना वर्ष में इतना हुआ तो इस हिसाब से कितना कल्याण होगा। तो सुनते याद करता है भीतर में कि ये बात आज मिलते अपने चित्तौड़ के राजा थे, उनके भी चतुर सिंह हुए जो सब श्लोक गीता लिखी मेवाड़ी में, मेवाड़ी भाषा में श्लोक लिखे है सबका, मेवाड़ी भाषा में श्लोक गीता का श्लोक योग दर्शन उसका लिखा है। और उनकी बात सुनी है कि सत्संग में जाते खड़े रहते, खड़े रहते, खड़े सत्संग बात सुनी बढ़िया लगी, भाग जाते अब ये बात मुझ से निकल न जाए कभी, ये आज एक बात मिल गई है ये निकल न जाए और काम में लाना है इसको, ऐसे सुनते थे, भाग जाते वहां से सुन बात ही, जाकर बैठ कर विचार करते, अब ये बात तो काम में ला रही है, एक बात अपने आ गई, अब ये निकल गया जा कहीं, इस तरह करते थे। महाराज लोग कहते हैं मेवाड़ की वाल्मीकि है आदि कवि, मेवाड़ की वाल्मीकि ग्रंथ बड़ी युक्तियां बढ़िया बढ़िया कविता है उनकी, बड़ी सुंदर। चतुर सिंह जी नाम था, दरवाजा का लगते थे, तो वो इस तरह से सुनते, बढ़िया बात सुनने का बात बढ़िया, बस एकदम चल देता है, अब दूसरी बात नहीं, दूसरी बात है ये तो पकाए नहीं अच्छी तरह से, पीछे दूसरी सुनेंगे ऐसे। तो वाल्मीकि बताए आदि कवि, मेवाड़ी कविता करते थे, हिंदी में भी करते थे, मेवाड़ी भाषा में करते थे। आप लोगों ने मैंने देखे ग्रंथों में, योग दर्शन पर टीका है, गीता पर टीका है, गीता सम श्लोक 700 श्लोक मेवाड़ी भाषा में श्लोक बनाए, अच्छी बात ही कहते हैं, स्वयं बनाए हुए दोहा बड़े सुंदर थे, बड़ी शिक्षा, इस तरह से वो भोजन मिला है, ये खुराक आज मिली, आज मिली, आज मिल गई, आज मिल गई, हो अपने स्वार्थ जैसे भोजन मिला ना, भोजन राजी जाए इस तरह से, तो वो तब अपने खुराक समझ करके अपना खास खास जीवन हमारा है ऐसे समझ जाए, तो उसका जो असर होता है वो कर्तव्य समझ से नहीं होता। कर्मणि एव अधिकार रस्ते माँ फलेशु कदाचन, बात क्या होती है फलेशु अधिकार, फल मिलना चाहिए, कर्म चाहे हो चाहे मत हो फल मिलना चाहिए, तो फलेश तो निबद्ध थे पिता ने लिखा है, फल में आशु बनता है, फल की परवाह ही नहीं, काम ठीक तरह से करना है, फल की परवाह नहीं, इतना दिन हुआ हमारा नहीं हुआ, इतना दिन हुआ बने जन्म भर मत हो, हम करने में कमी नहीं रखेंगे, क्या कहने में परीक्षा देने वाले भी ऐसा रखे कि हम परीक्षा ठीक तरह से करना है, चाहे हम उत्तीर्ण हो चाहे फेल हो, जैसे हमें जरूरत नहीं, हमें तो अभ्यास करना है, तो उसको बोध हो ही जाएगा, परीक्षा के लिए करना है तो परीक्षा के लिए कर दिया, परीक्षा देने करें फिर याद ही नहीं। आचार्य तक पढ़ गए व्याकरण के आचार्य, हा का प्रयत्न क्या है नहीं बता सकते, लोग बात संज्ञा पर भी बात नहीं बता सकते, क्योंकि पास होना है अपने, तो पास होने के लिए रट करके सब ये प्रश्न आते हैं, इसका ये प्रश्न ये उत्तर है, वो याद कर देते हैं, वो परीक्षा दे परीक्षा बाद में छोड़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं, याद ही नहीं, ये होती है ना दशा, तो उसे कैसे याद है, बोध संपादन करना है, मैं तो बोध संपादन करना है ठीक तरह से, फिर बोध होगा, बोध की बात बताते नहीं, वे जागना चाहते नहीं, अध्यापक को बताते हैं कि ये याद करो, पास हो जाओ, तो पास होने की तरफ बात रहती है, बोध की तरफ नहीं, ज्ञान समझे इसको कैसे, क्या मतलब हो देखा, तो सिर्फ व्याकरण पढ़ाने वाले नहीं जानते, हमारा तो काम पड़ा है सर, दूसरा काम पड़ा है आपस में, व्याकरण क्या चाहिए, हम तो पढ़ते थे जो कर्म करते प्रयोग आया, बड़े कठिन पड़ा, भाव कर्म है, क्या भाव कर्म है, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी समझ हुई, इस तरह से हुए प्रकरण है समझे, अरे समझ गए फिर बड़े काम आवे, समझे बात बड़े काम आते, मैं पूछने का भी स्वभाव थोड़ा ज्यादा नहीं है, मैं पूछता हूँ पढ़े हुए तो बात पूछता हूँ, कोई व्याकरण की बात तो ठीक बताते, मेरा बहुत कम बताते, तू परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं, परीक्षा हुई है पढ़ाने की जरूरत है, पढ़ी हुई बात हम पढ़ा सके दूसरे को तो वो याद रहती है, तो भाई अपने क्या करो, कोई बस अपने तो काम में लानी है बातें, अनुकूलता की इच्छा होती है, अनुकूलता की महाराज अपने सामने बैठने से उठा दे तो नाराज हो जा, अनुकूलता नहीं हो तो नाराज हो जा, गुस्सा आ जाए, बस जाएंगे नहीं सुनने के लिए, नहीं जाएंगे आदर सत्कार कर जाएंगे सुनने के लिए, आदर सत्कार नहीं क्यों जाएंगे सुनो। महाराज ठीक प्रसंग चल रहा था, बरसों से सत्संग करते हैं, हमको सत्संग करना नहीं आ रहा है, अच्छा प्रसंग चल रहा है महाराज, दूसरे विषय पे फिर होते रहेंगे। पता है क्या सुने, हमारे चिमनराम जी साथी थे, वो परिश्रमा परिश्रमा दे दी, उसके बाद गया कि मेरे अब पढ़ना आया है, पढ़ना कैसे चाहिए, पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ना सीख रहा हूँ, अब प्रथम पास हो गए, पढ़ना सीखू। ऐसे सत्संग की बात मैंने कही थी कई बार, सत्संग कैसे करना चाहिए, ये सत्संग सीखना चाहिए, ऐसे सत्य बोलना है तो कह दिया सत्य, ऐसा नहीं है सत्य भाषण कैसे करें, आठ बातें लिखी है शेर जी ने सत्य की सत्संग मुक्ति पुस्तक में, तो भी कैसे पाप करें, किस तरह से कहाँ कहाँ असत्य आता है, क्यों आता है असत्य, इस बात को तो सत्य भाषण होगा, सत्य बोलेंगे आज मैं सत्य बोलूंगा, नहीं बोल सकेगा, विद्या है ये, ऐसे सत्संग करने की विद्या है, सत्संग करना सीखना चाहिए, सत्संग कैसे करना, श्री कृष्ण ने तत्पर होकर सुने उसको और इसको लावे काम में, अब ये बात तो हमारे काम आसन में लाए बंद रह गई नहीं, आज बात ये पता लग गया इस तरह से, तो अब ये तो काम बनाएंगे, असंगता है जैसे असंग होना है तो हम तो असंग होना है भाई, तो असंगता अपने अनुभव करना है, असंगो ही एवं पुरुष, ये आता है उपनिषद में, ये पुरुष असंग है, तो असंगता का अनुभव करना है, असंगता का अनुभव कैसे करें, जैसे आप ध्यान दें कि आप बालकपन में अपने को समझे कि मैं बालक हूँ, और फिर जवान हुए जो आप समझे जवान हूँ, तो आप बालकपने के साथ एक हुए, फिर जवानी के साथ एक हुए, तो बालकपने के साथ होने वाले जवानी के साथ कैसे हुए, और जवानी के साथ आप होने वाले बालकपने के साथ कैसे हुए, क्या आप दो हुए, ऐसे विचार करोगे ना तो पता लगेगा बालकपन जवानी से हम असंग है, बालकपन जवानी ये शरीर की बात है, हम शरीर नहीं है, हम तो जवानी बालकपन देखते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं पौधा उगता है, तो पौधा उगता है, बड़ा होता है, फल फूल लगता है, फिर गिरता है, फिर अभाव हो जाता है, तो हमारे सामने पौधा उगता है, फल फलवित पुष्पित फलवित फलंगित होता है, फिर उग जाता है, उसके अभाव को भाव को हम जानते हैं, इसी तरह से शरीर के भाव को, शरीर के अभाव को, जागृत के भाव को, जागृत के अभाव को, स्वप्न के भाव को, स्वप्न के अभाव को, सुषुप्ति के अभाव को, भाव को, और इनकी संधि को हम जानते हैं, तो हम अलग हुए, शरीर अलग हुआ, तीनों अवस्थाएं अलग हुई, मैं अलग हुआ, क्योंकि मैं अवस्था जानने वाला हूँ, जैसे मैं अवस्था को जानने वाला हूँ, ऐसे जो जानने की शक्ति है मन बुद्धि इंद्रियां, ये भी उसी जाति की है जिस जाति का दृश्य है, जिस जाति का शरीर है, तो सूक्ष्म कारण और सूक्ष्म ये सब शरीर है, ये सब बदलने वाला है, मैं इसे अशुभ हूँ, इसी मेरे संबंध नहीं है, मेरा संबंध क्या हुआ, अगर मेरा संबंध बालकपन में है तो जवानी में हो ही नहीं सकता, जवानी के संबंध है तो बालकपन संबंध हो ही नहीं सकता, मैं तो दोनों बातों में देखता हूँ, तो मेरे संबंध न जवानी से न बालक में है, न स्वप्न से न जागृत है न सुसुप्ति से, मेरा संगीत के साथ है ही नहीं, अगर होता तो उसी में हम रहते, दूसरा बदलता रहता है, अगर मैं रहता हूँ वही, तो क्या हुआ कि ये बदलने वाली है, मैं नहीं बदलने वाला हूँ, ये असंत अनुभव से तब असुविधा होगा, ये कैसे होगा, असंग है तो असंगता का अनुभव होना चाहिए ना, अवस्था जो बदलती है वो अवस्था बालक अवस्था जवान वृद्ध अवस्था धनी अवस्था निर्धन अवस्था रोगी अवस्था निरोग अवस्था ये अवस्थाएं आती है, तो ये अवस्था आती है तो अवस्थाओं के आदि और अंत को और उसके मध्य को और उसमें जो कुछ होता है उनको मैं जानता हूँ, तो जानने वाला अवस्था होता है क्या, जानने वाला तो अवस्था से अलग होता है, जब दृश्य जब तो मैं जानने वाला, आप देखो कोई काम को तो ये संसार को देखते ही आपके स्वरूप की स्थिति हो जाएगी, संसार को देखते स्वरूप की स्थिति हो जाएगी, जैसे हम एक जगह बैठे हैं और आया आदमी, एक आदमी गया वो पांच सात दस मिनट के बाद दूसरा गया, तीसरा गया, वे पांच आदमी चले गए। तो पांच आदमी मैं जानता हूँ, पांच आदमी चले गए, तो चले गए। इस बात का ज्ञान होने से एक बात स्वतः सिद्ध होती है कि मैं जाने वाले में नहीं हूँ, मैं जाने वाले से अलग हूँ। ये ज्ञान करना नहीं पड़ता, केवल देखने से उसमें स्थिति स्वतः होती है। ऐसे आप जितने शरीर के जैसी अवस्था है, जैसी परिस्थिति है, इन परिस्थितियों को देखते रहोगे तो आपके स्वरूप स्थिति स्वतः हो जाएगी, स्वतः स्वरूप स्थिति हो जाएगी। ये आता है नहीं समझ में, बदलने वाला तो संसार नाशवान है। नाशवान देखते ठीक अनुभव नाशवान का करो, अभ्यासी प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी बात है विचार तो करते हैं अविनाशी का, स्थिति होती है अविनाशी में, क्योंकि वो आप देखोगे तो उनसे आप अलग हो जाओगे, अलग हो जाओ तो अलग स्थिति अपने अपने आप में हो जाएगी। इस वास्ते अपने स्वरूप में स्थिति होने का ये पाठशाला है। स्वतः स्वतः स्वाभाविक मनुष्य बदलता है, व्यक्तियां बदलती है, अवस्था बदलती है, देश बदलता है, काल बदलता है, सबका संबंध बदलता है, सब बदलता है। अरे बदलते को आप जानते हो तो आप न बदलने वाले हो गए, न बदलने वाले आपके स्वरूप है, स्थिति हो जाएगी। इस तरह से देखे अपने अलग, तो नाशवान को देखने से अविनाशी की प्राप्ति हो जाती है। देखो ये दो बात है, हम अभ्यास करते हैं, परमात्म तत्व का चिंतन करते हैं, प्राय कर ये बात जची हुई है। तो भी परमात्मा का चिंतन, उसका श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा की प्राप्ति श्रवण मन देने से जल्दी नहीं होती, आज प्रक्रिया यही चलती है सब जगह, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जो ये दिखता है ये मेरा स्वरूप नहीं है। क्या मेरा स्वरूप शरीर है? मेरा स्वरूप शरीर है तो शरीर तो बदलता है, मेरा स्वरूप बदलता है तो मैं नहीं हूँ। निषेधात्मक साधन जो काम करता है विद्यात्मक साधन काम नहीं करता, परंतु लोगों की विद्यात्मक ही सची हुई है, निषाधन उठा ही नहीं, पसंद नहीं आता। निषेधात्मक आप साधन करो, आपको स्वरूप स्थिति हो जाएगी। जैसे अब समझे देंगे कि हरिद्वार से गाड़ी चलेगी, ऋषिकेश आई, बीच में राय वाला आया, तो वो गाड़ी हरिद्वार में रहती है कि राय वाले में रहती है कि ऋषिकेश रहती है अथवा इन दो से अलग रहती है? तो कहते अलग सब जगह रहती है, हरिद्वार में भी रहती है, राय वाले में रहती है और ऋषिकेश में रहती है। कि ऋषिकेश में रहती है तो राय वाले कैसे जाएगी, राय वाले रहती है तो हरिद्वार कैसे पहुंचेगी? तो राय वाले में नहीं रहती, हरिद्वार में ही नहीं रहती और ऋषिकेश में नहीं रहती, तो बीच में रहती है, बीच में ही नहीं रहती, तो कोई गाड़ी कहीं ठहरती रहती ही नहीं, गाड़ी का कोई संबंध है ही नहीं, तो स्वतः ज्ञान हो जाएगा नहीं। ऐसे जागृत में रहते हो, स्वप्न में जागृति, स्वप्न जागृत आते जाते हैं, आप सब में रहते हो, सब में रहता हो, किसी एक में रहता ही नहीं, किसी एक में नहीं रहता, वो सब में रहता है, सब में रहता हो, किसी में नहीं रहता। ऐसे विचार करने से बात बोध है, विचार आता है। बालक बना जवानी में वृद्धावास में रहता है, वो बालक पर में नहीं रहता, जवानी में रहता, वृद्धावास में नहीं रहता। अगर वो रहता है तो बालक पर में रहता है, जवानी में कैसे जाएगा? जवानी में रहता है वृद्धावास में कैसे जाएगा? वृद्धावास में रहता है जवानी में कैसे आएगा? बालक पर कैसे आएगा? तो न वो बालक पर में रहता है, ना जवानी में रहता है, ना वृद्धावास में रहता है, वो किसी अवस्था में नहीं रहता, तो किसी अवस्था से रहित रहता है, अवस्था में रहित भी नहीं रहता। वो गाड़ी जगह में रहती है फिर, जब हरिद्वार में नहीं रहती, ऋषिकेश में नहीं रहती, राय वाले में नहीं रहती, तो जंगल में रहती है, जगह भी नहीं रहती, जंगल में चलती है तो कहाँ रहती है? कहीं नहीं रहती, किसी के साथ संबंध नहीं है, तो संबंध क्यों नहीं है? कि जब तीनों अवस्थाओं के हम रहते हैं तो तीनों अवस्थाओं कोई अवस्था हमारे साथ नहीं है, हम किसी अवस्था का साथ नहीं, हमारे साथ कोई अवस्था नहीं है, ये तो स्वतः बोध होगा। एक बार दूसरे में कैसे जाएंगे? तीनों अवस्था सब आती है। तो इस दासवाद के परिवर्तन के दर्शन से अपरिवर्तन में स्थिति स्वतः होती है, नाशवाद के देखने से अविनाशी में स्थिति स्वतः होती है। पर निषेध आदमी न मार करे विद्या तो बोले भगवान का चिंतन करेंगे स्मरण करेंगे, चिंतन करने से भगवान का चिंतन नहीं होता है। वे संसार का चिंतन नहीं करेंगे, संसार चिंतन का ही नहीं करेंगे, संसार चिंता बराबर चिंता से नहीं करो फिर संतन सत्य होगा। तो निषेधात्मक साधन है वो संसार का निषेधात्मक करना मुख्य है, निषेधात्मक करने विद्यात्मक विशेष करते है। कारण क्या है मूल में, मूल में संसार सबका निषेध करना है और क्या करना है और करना क्या अपने संसार नहीं है तो संसार का निषेध करने से स्वरूप में स्थिति नहीं होती, कहा होगी अपने समुद्र का छेद करना है तो इस बात से निषेधात्मक साधन बहुत बढ़िया है। इस बात में क्या करूँ वो श्रवण मन निध्यासन करते हैं तो तुम श्रवण करके और कुछ एक भाग त्याग लक्षणा करके गंगा गंगाया घूषा ऐसा प्रचार करके भाग त्याग लक्षणा करके स्वरूप से मैंने कई बार ये बात कही है कि आप अपना स्वरूप है उसका चिंतन न करो, निषेध करो, निषेध हो जाएगा। किस तरह से, जैसे बाली मर गया तो भगवान ने बाली तारा हुई व्याकुल तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि क्षितिजल पाप गगन शबीरा पंच रत दिए अधम शरीरा सो तरु तब यह आगे सोवा और जीव नित्य तुम कहीं लग रोवा उपजा ज्ञान चरण दब लगी। तो वास्तव में निषेधात्मक से जल्दी ज्ञान होता है, विद्यात्मक जल्दी ज्ञान नहीं होता, परमात्मा का चिंतन करते ज्ञान नहीं होता, निषेधात्मक बहुत जल्द हो गया। क्या गया कि खिजल पावा कगन सुनिया पंच रती अधम शरीरा वो अधम सो तरु तब यह आगे सोवा ए जीव नित्य तुम कहीं लग रोवा उपजा ज्ञान चरण तब लागी। तो श्रवण मन दिशा कर विद्यात्मक साधन से इतना जल्दी ज्ञान नहीं होता, निषेधात्मक जल्दी होता है। भगवान का उपजा ज्ञान चरण तब लागी ये फिर भगवान भगवती भक्ति मांग ली शोक बट गया। तो निषेधात्मक हुआ ना, इस बार जीव ब्रह्म की एकता करो, वर्षों तक करो एकता नहीं होगी, बोध नहीं होगा। परंतु ये बात सुन लेने पर भी आप आग्रह वही रखेंगे, सुन लेंगे बाहर कर देंगे स्वामी कहते हैं बात हुई फिर हुई तो साल बदलनी चाहिए ना। किस बात का महाराज जी, श्रवण मनन निर्देश करना है, जैसे भागदार दर्शन करें जीव ब्रह्म की एकता करना है। अब जीव ब्रह्म की एकता करोगे तो क्या होगा, जीव भी आपका बुद्धि का विषय, ब्रह्म की आपका बुद्धि का विषय, एकता भी आपकी बुद्धि का विषय, आप तटस्थ रहे आपके साथ कोई संबंध नहीं रहा, एक एक दूसरी गई। भगवान ने पहले यही बात बताई है अशोचा दशोचतम देह की बात, इस बात कही दूसरे जितने दर्शनों की बात है और तक आती है, गीता की चाल और तक ही है, देह हृदयी जो अपने समझ में आता है। अब सीखने की बात हुई, हमारे प्राय देखने वाले सुनने वाले वो जो वेदांत की प्रक्रिया है उसको रट कर वैसे करना ही ठीक समझते हैं, हम ठीक समझ में समझे। महाराष्ट्र में जाना काम पड़ा, महाराष्ट्र में कई सज्जन बैठे हैं, महाराष्ट्र में मैंने कहा तुम जो ये विचार सागर विचार चंद्र देखते हो, वृत्ति रत्नावली है, वृत्ति प्रभाकर है, इनको देखते हो, ये पढ़ने में ज्ञान नहीं होगा। संतान जो हुए है एक नाथ जी महाराज है जो पुराने संत हुए हैं उनको ज्ञानेश्वर जी महाराज, तो ज्ञानेश्वर जी संतान की जो वाणी है उस वाणी के पढ़ने से जो लाभ होगा विचार संघ से लाभ नहीं होगा। तो एक तो वहां नंदी स्वामी जी चिड़ गए मेरे पर, अब वो कहते हैं ये कैसे कैसे कहता है, पर आप विचार करके देखो तो ऐसे पंडित आई बातें आ जाएंगी बोध नहीं होगा। संतों की वाणी पढ़ो लाभ होगा आपको, संतों की वाणी में ताकत है, वो इसमें सीखने की ताकत है, सिखा देगा आप सीख जाओ कई बातें, इसमें ताकत नहीं है आपको बोध करा दे है ही नहीं, क्योंकि पंडित से लिखे हुए ग्रंथ है तो पंडित लिखे हुए पंडित बन सकते हो, दूसरों को समझा सकते हो कह सकते हो। या संत है तुकाराम जी महाराज है एकनाथ जी महाराज है जो भंग कही है जो सुनिए देखो आप एकदम आपके भीतर में असर करेगी चीज। कि उस पुरुषों ने अनुभव किया है, अनुभव कर क्या है, उसे वाणी में ताकत है, ये पंडित है योगी उसे। अब वहाँ विचार आ रहा है तुम्हारे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं क्या हुआ, चार साल पढ़ते हो, बहुत नुकसान है, संतों की वाणी पढ़ो फायदा होगा। पर संतों की वाणी नहीं पढ़ते, पंडित नहीं पढ़ते। एक दंडी स्वामी थे मोटे से, वो तो नाराज होगी मेरे से, उठकर चले गए। अब उनके मन की बात नहीं हुई। इस तरह से अपने जो साथ चाल चल रही है, सत्संग चाल, सत्संग सुनना है, करना ये बात करना, ये अपनी चाल भी इस तरह से क्रियात्मक ही है, क्रिया की प्रधानता ही चल रही है। अरे क्रिया और पदार्थ की प्रधानता नहीं है, क्रिया और पदार्थों से अलग है आप, न क्रिया रूप है न पदार्थ रूप है। क्रिया तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थ बर्तन थे, इंद्रियाणि इंद्रियार्थ तो पदार्थ हुए, बर्तन थे क्रिया हुई, पदार्थ और क्रिया दोनों प्रकृति है। आप प्रकृति के नहीं है, प्रकृति से अतीत है। क्या कहते हैं हाँ, तो इस वास्ते अपने सोचना है कि क्रिया और पदार्थ ये है प्रकृति का कार्य है, और क्रिया ने पदार्थ की प्रधानता करो तो कैसे होगा। देखो मैं बातें बनाता हूँ बहुत, परंतु होश नहीं, होश कर्ता कर्ण कर्ण के साथ मैंने वो कर्ण मैंने वे कर्ण है, अंतःकरण शुद्ध नहीं, आत्मज्ञान कैसे होगा। अब यह बात मैं कहता हूँ, लोग तो आदर थोड़ा करते इसका, समझे कहते हैं। अरे अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ज्ञान नहीं होगा, तो क्या ज्ञान कर्ण से होता है या मानते हैं अंतःकरण से नहीं होता, फिर भी कहते हैं अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इस बार ज्ञान नहीं हुआ। अब ज्ञान होने में अंतःकरण का संबंध कैसे हुआ, मगर वो सुन लेते हैं, मन में खंडन करने की तो बल नहीं है, पूछने की श्रद्धा नहीं है, मानने की विचार नहीं है। अब क्या करें, आपकी बात को न माने ऐसा हमारा विचार नहीं है। आपका नहीं है, वेदांत पंडित नहीं मानेगा। आप एक है, जैसा अभी आपने विवेचन किया, ये मेरा स्वरूप नहीं है और ये मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है, ये स्वरूप, ये बात जो है, ये आप प्रत्येक समय में एकांत में कोई पूछे, कोई बात करे, यही बात आप कहने, तब तो वो बात लगती है, इससे लाभ होता है, और लाभ ऐसा होता है कि वो जच जाती है। अच्छा, वो जो प्रक्रिया वाले, वो प्रक्रिया वाले क्या करते हैं, चाहे एकांत में बैठो, चाहे अकेला बैठो, कहीं बैठो, वो रचाते हैं, उसी बात को रचाते हैं वो, इसलिए दिमाग में बैठ जाती है। और आप अब सबके सामने तो ये विवेचन कर देते हैं, लेकिन आप जिसको भी यदि ध्यान जरा सा विचार करके एकांत में भी ये बात कहें कि भैया ये सोचो, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, तो लाभ होगा, जरूर लाभ होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पक्की बात महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसके जच जाएगी बात ये है। मैंने तो यही बात कही, पाँच चार दिन से भुंजते थे प्रथम पापा, ये प्रथम गीता सुना पढ़ा, लेकिन आप पाँच चार दिन से बोलने लगे वृत्ति बदल गई, क्या नहीं तो नहीं दिमाग में आता है, सुना पढ़ा गीता जी। अब ये तो बहुत ज्यादा जानने वाले हैं, शेठ जी के साथ रहने वाले हैं, भुंजते पापा ये प्रथम प्रवचनों में तो फौरन जान चला गया। अब वो सब समझ में आ गया कि तो सारी गलती है, हम तो एक रोटी में जरा सा पोक करके जरा सा रोटियां निकाल देते ने, सारी रोटी बनाई घर में, इतनी सी एक टिकड़ा बना कर दे दिया, ये पीछे वाला सब पवित्र हो गया, ये तो सब हमारा है, अब हो गया कि न्याल हो गए हम तो। आपकी ये व्याख्या सुनी, ये सारा पाप का पाप है हमारे लिए जो करता है, तो अब ये दिमाग में आ रहा है कि ये तो काम गड़बड़ हो गया, ये बुंजते थे तो बारह, अब ये समझ में आई है। ध्यान के आठ से दस दिन से, हाँ। अब आप मैं क्या कहूँ, ये तो बहुत पुराने आदमी है, बहुत पुराने, और गीता इनको जितनी याद है मेरे को तुम्हारा याद ही नहीं है इतनी। नहीं, मैं एक बात पूछी, मेरे को एक बहुत बढ़िया बात मिली इनसे। मैं तो आपके मन में ये नहीं थे मैं जानकार हूँ कि नहीं आता, तो मैं तो भाई मेरे मन में आ जाती है, आपके नहीं आती किसी भी लिखो बात है। गीता याद है सब ठीक तरह से, फिर भी मैं गीता नहीं आता। मैं तो गया वहाँ पवना, तो सुनी कि गीता सीखने आए, तो मेरे तो आया मेरे को गीता क्या सिखाएंगे, तो मेरे सोचा रे अभिमान ही अभिमान, तो मेरे तो आता यार अभिमान नहीं आता, कितनी विलक्षण बात है। उसका कारण मेरे तो ये किया है कि बिना गुरुमुख के सुने बिना वो तत्व की बात, वो गीता की चाहे भागवत की, किसी की समझ में नहीं आती, अपनी बुद्धि से समझ में नहीं आती। अब कोई कोई महापुरुष है उसके दिमाग में आ जाए, वो प्रश्न करता रहे, तो आज जन साधारण के समझ में वो नहीं आती महाराज। ये तो मैं मेरी एक व्यक्तिगत बात कही, जब वो स्वामी जी गीता सीखने के लिए आए हैं। हाँ, राधा किशन जी बजाज थे ना, उन्होंने कहा था ये बात। और नहीं नोटिस लिखा, पता छपाया कि ऋषिकेश के सत्संगी स्वामी जी विनोबा भावे के पास में गीता सीखने के लिए आए हैं, नोटिस वाले बांटते। आपने देखा ही ऋषिकेश गीता भवन के साधक स्वामी जी। हाँ, गीता भवन के साधक ऋषिकेश गीता सीखने आए। तो मैंने कहा मैं बात कहूँ, आपने मना कर बोलना नहीं, नहीं बोला। ये बोलोगे क्या थी, मेरे अभिमान है अभिमान, मेरे को दिख साफ अभिमान, साफ अभिमान, मेरे को गीता सिखाएगी क्या सिखाएगी। ये कहते हैं मेरे अभिमान नहीं आता, तो मैं मेरे श्रेष्ठ मानता हूँ। बर्धा आप पधारे थे ने, बर्धा पधारे थे ने, बर्धा बर्धा पवनार, पवनार वहाँ पर मैं साथ में ही था उस वक्त, हम साथ में आपके साथ में थे, हम सब साथ में थे वहाँ पर। हाँ, मैंने कहा मैं बता हूँ, आपने आपने मना करी बोलो मत, बोलो कैसे गई मेरे को गीता सिखाई, ये अभिमान, ये देखो आये अभिमान, इनको पूछा मेरे अभिमान नहीं आता, तो मेरे से श्रेष्ठ माना मेरे को अभिमान नहीं आता, हमारा अभिमान होता है। बोलो, अब आप ये बात जो कही है इसी को रटाओ दिमाग में भर गया फिर बात बैठ जाएगी। तो देखो भाई, शरीर है ना भाई, शरीर हरेक भाई बहन सुगमता से समझ सकते हैं कि मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, और शरीर बालकपन में था वो आज पहचानने से कितना बदल गया, तो बदलने वाले नहीं बदलने वाला साथ कैसे रहेगा। मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, ये तीन बातें हैं। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर कैसे हुआ, शरीर तो प्रतिक्षण बदलता है, अरे मैं वो का वही रहता हूँ, तो हरदम बदलने वाला नहीं बदलने वाला साथ कैसा। और मेरे लिए शरीर होता तो शरीर के मिलने के बाद में कोई इच्छा बाकी रहती ही नहीं, क्यों मेरी चीज मेरे को मिल गई, बालक रोता है माँ मिल जाए चुप हो जाता है, या शरीर मेरे लिए मिल जाता और शरीर पर हमारा काम बसना नहीं चलता। तो शरीर क्या है, मेरी बात समझ में आई कि कर्मयोग ज्ञान योग क्या है, ध्यान देकर सुने, जो मेरी समझ में आती बात कहता हूँ भाई, ठिकान नहीं देता हूँ, बात जो समझ में आती वो बात कहता हूँ। भगवान ने कृपा करके आपको सामग्री दी है, वो सामग्री दी है तो भगवान के देने का स्वभाव विलक्षण है, दूसरा कोई देता है तो एहसान करता हमने दी, परंतु भगवान इस रीति से देते हैं जो लेने वाला समझता है कि मेरी ही है, ये दी हुई ऐसा मन रही नहीं, आंख मेरी है, शरीर मेरा ही है, मन मेरा ही है, बुद्धि मेरी ही है, ऐसा ये देने वाले की विलक्षणता है जो अपना ही समझता है। तो बात क्या हुई, अब ध्यान देकर सुनना, ये भगवान ने दिया है कि तुम्हारे को मैं देता हूँ, तुम ये दे दो दूसरे को, चाहे प्रकृति को दे दो, चाहे संसार को दे दो, चाहे भगवान को दे दो, निहाल हो जाओगे। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 29 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम